stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzy wypadki, 40 ratowników. Do pierwszej w nocy toprowcy ratowali turystów w rejonie Rysów. Przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po wysadzeniu tamy na Dnieprze Rosjanie przerzucają oddziały z obwodu chersońskiego na inne odcinki frontu. Ponad 40 ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do pierwszej w nocy brało udział w akcjach ratujących turystów w Tatrach. W rejonie Rysów doszło do trzech wypadków. Udzielono pomocy 6 osobom, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR. Wszystkie trzy wypadki miały miejsce w rejonie Rysów, no więc wezwaliśmy kolejnych ratowników. Działania trwały do godziny pierwszej w nocy. Poszkodowanych dostarczono do szpitali Zakopiańskiego, Nowotarskiego, a turystów sprowadzonych doprowadzono w bezpieczny teren. W tych wszystkich działaniach brało udział ponad 40 osób. Trwały one od godziny 9:29 do pierwszej w nocy. W wyższych partiach gór warunki są bardzo trudne. Na szlaku na Rysy od Czarnego Stawu pod Rysami zalega śnieg. Turyści powinni mieć raki i czekan. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Alert RCB wysłano do odbiorców na północy Mazowsza i na Suwalszczyźnie, a także na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Służby wzywają, by zachować ostrożność i nie używać otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Dodatkowe połączenia, szybsze pociągi i nowe trasy. Od dziś obowiązuje letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Wzmocnione zostają najpopularniejsze trasy wakacyjne nad morze i w góry. Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi m.in., że pociągi wrócą na niektóre wyremontowane linie. W Małopolsce do Zakopanego od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Od 15 czerwca na trasę Tarnów-Muszyna powracają pociągi. W województwie pomorskim znów pojedziemy pociągiem na trasie Chojnice-Kościerzyna. Podróżni skorzystają z przebudowanych peronów na przystankach na tej trasie. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak dodał, że w wakacyjnym rozkładzie pojawi się nowe połączenie do Berlina. Od 11 czerwca uruchamiana będzie szósta para pociągów Berlin-Warszawa Express. Dodatkowe połączenie do stolicy naszego zachodniego sąsiada to ciekawa propozycja na przykład na weekendowy wypad. Nowe połączenie z Warszawy zaplanowane jest na godziny przedpołudniowe. Pociąg do Berlina ma ruszać ze stolicy po 10, a dotrzeć na miejsce przed godziną 18. Letnia korekta rozkładu jazdy na kolei będzie obowiązywać do 2 września. Według ukraińskiego resortu obrony Rosjanie przerzucają z obwodu chersońskiego najbardziej zdolne bojowo oddziały na inne odcinki frontu. Ma to związek z niedawnym wysadzeniem przez Rosjan zapory na Dnieprze, co spowodowało powódź na kilkuset kilometrach terytorium. Rosjanie w ten sposób chcieli powstrzymać ukraińską ofensywę w kierunku chersońskim i tym samym umożliwić przerzucenie swoich rezerw na kierunek zaporoski i bachmucki. O szczegółach Paweł Buszko. Wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar napisała, że Rosjanie z kierunku chersońskiego wycofują swoje oddziały piechoty morskiej, wojsk powietrzno-desantowych oraz 49. Armii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak czytamy, jest to możliwe dzięki niedawnemu wysadzeniu kachowskiej hydroelektrowni. Tymczasem trwa ukraińska ofensywa na kilku odcinkach frontu. W ostatnim czasie Ukraińcy wyzwolili wieś Błahodatne na północ od Bachmutu. Oprócz tego kierunku ukraińscy żołnierze zintensyfikowali działania bojowe także w południowo-zachodniej części obwodu donieckiego oraz w obwodzie zaporowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Lublinie za półtorej godziny rozpocznie się 26. Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Polsce. Przed publicznością zaprezentuje się dziś około 70 koni. Sędziowie będą oceniać m.in. 2-letnie ogiery i 3-letnie klacze, mówi profesor Iwona Janczarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Państwo Trójki i gościem w studio jest Katarzyna Kowalska, autorka książki Polski El Greco. Również o tym samym tytule został zrealizowany film dokumentalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko razem. To od czego zaczynamy? Od książki zaczynamy. Możemy zacząć od książki, możemy zacząć od filmu. Właściwie książka była początkiem. Co było pierwsze? Książka pierwsza była czy film? Książka. Książka była pierwsza, oczywiście. Pani własne, dlaczego, jak to się dzisiaj brzydko mówi? Dlaczego ta książka powstała? Tak. Książka Polski El Greco powstała dlatego, że nikt jej nie napisał wcześniej przede mną, po prostu. Historia odkrycia obrazu El Greca na plebanii w Kosowie Lackim przez dwie młodziutkie panie, jak je nazwał Ludwik Jerzy Kern, w latach 60. było niesamowitym wydarzeniem, zrządzeniem losu, chociaż jedna z bohaterek tej całej historii nie wierzyła w przypadki, więc myślę, że one po prostu czuły, że odkryją kiedyś coś wielkiego. Natomiast rzeczywiście ta historia od samego odkrycia i od właściwie udowadniania, że to jest obraz El Greca, przez wątpliwości, jakie były w środowisku, aż po znalezienie ostatecznego dowodu, czyli sygnatury El Greca na obrazie, oryginalnej sygnatury, było historią nieprawdopodobną, sensacyjną, która właściwie w dobie PRL-u rozpalała wyobraźnię nie tylko historyków sztuki, ale też zwykłych osób, które interesowały się sztuką. No właśnie, bo to taki klimat kodu da Vinci prawie, że tu się maluje. Jak mam sobie wyobrazić scenę odkrycia tego pierwszego momentu, kiedy okazało się, że być może to jest El Greco? Wchodzą dwie młodziutkie panie, dość zaaferowane, ale też już troszkę znużone, ponieważ wcześniej przeglądały skarbiec w kościele, wchodzą do kancelarii księdza i przez uchylone drzwi widzą obraz na ścianie. Ten obraz jest pociemniały, brudny, lekko zakurzony, z dziurą, ale panie czują, że to jest coś niesamowitego. Ciarki biegają im po plecach, pytają księdza, czy mogą ten obraz zdjąć ze ściany. Ksiądz się zgadza, oglądają go ze wszystkich stron i mówią, wrócimy tu, jeśli ksiądz pozwoli. Ksiądz się zgadza i wracają. I dowodzą, że to jest obraz tego malarza. To się wyczuwa, jak się ktoś na tym zna. Myślę, że tak. Myślę, że intuicja była tutaj bardzo ważna. Myślę, że oprócz intuicji było też ważne doświadczenie. Panie miały już kilkunastoletnie nawet doświadczenie w odkrywaniu różnych rzeczy. Oczywiście nie aż tak rozpoznawalnych, znanych twórców jak El Greco, ponieważ one odwiedzały jako inwentaryzatorki sztuki, odwiedzały właśnie kościoły, dworki, pałace i szukały tego, co nie zostało do tej pory opisane i zinwentaryzowane. Taka była ich praca. I to właściwie było na każdym kroku odkrywanie skarbu i właściwie za każdym razem można było spodziewać się, że coś odkryją. A ponieważ one były tak głodne czegoś nowego, czegoś niesamowitego, że za każdym razem rzeczywiście wracały z czymś, co opisywały jako wspaniałe odkrycie. Ksiądz miał świadomość jakąkolwiek? Żadnej. Ksiądz nie miał świadomości. Osoby, które odwiedzały plebanie, nie miały świadomości. Piękny obraz. Piękny obraz. Sobie. Który właściwie tylko przez przypadek przetrwał, ponieważ jako obraz obiekt zniszczony, uszkodzony, z dziurą, był przeznaczony do spalenia. I jedna z osób, pan pracujący w kościele, zauważył, że jest to piękny obraz, święty Franciszek ze stygmatami. Powiedział, że nie wypada palić, nie można palić świętego Franciszka, że trzeba go zachować i tylko i wyłącznie dlatego ten obraz przetrwał. Dziura była dziurą po kuli? Nie, dziura była zwykłym rozdarciem na płótnie. Prawdopodobnie był nieumiejętnie przenoszony z miejsca na miejsce. Czy jakiś wątek wojenny tutaj się pojawił w historii tego obrazu, trudno powiedzieć, dlatego że tak naprawdę do dziś nie wiemy, jak ten obraz w ogóle trafił na plebanie w Kosowie Lackim. Takie miało być moje następne pytanie, ale rozumiem, już że... wszystko powiedziałam. No tak, historia... Nie wiemy nic. Teorii jest wiele. Mógł to być Szwoleżer, który z wojny spod Somosiery jechał na wojnę z Moskwą i pod pachą wiózł ten obraz, a ponieważ bał się, że on gdzieś zaginie w tej wojennej zawierusze, zostawił go właśnie na plebanie pod opieką któregoś z księży. Być może była to jakaś rodzina magnacka, która po prostu posiadała ten obraz, ale żaden z inwentarzy nie mówi, która to mogłaby być rodzina, którym majątku mógłby ten obraz rzeczywiście wcześniej być, czyją mógł być własnością. Podejrzeń jest sporo, tropów też było wiele, natomiast zarówno Iza Galicka, jak i właściwie ja później jej tropem badałyśmy wszystkie te poszlaki. Żadna nie wskazuje jednoznacznie, skąd ten obraz mógł się wziąć właśnie na tej konkretnie plebanii. To o czym w takim razie dalej ta książka? Ta książka jest dalej o odkryciu właściwie już chyba po prostu sygnatury na obrazie, bo kilka lat później, kiedy biskup Siedlecki, pod opiekę którego trafił obraz, stwierdził, że rzeczywiście ta konserwacja jest bardzo istotna i trzeba ją przeprowadzić, przywiózł ten obraz do Warszawy i w prywatnym mieszkaniu jednej z konserwatorek w samym centrum stolicy, obraz był konserwowany. Pani ta razem ze swoją koleżanką, zdejmując kolejne warstwy przemalowań, odkryły sygnaturę. Profesor Marconi, który czuwał nad tą konserwacją, wielka postać, jeśli chodzi o konserwację w Polsce, stwierdził, że tak, że to jest ten podpis El Greca i wtedy już środowisko nie miało żadnych wątpliwości. Ale to, co te panie przeżyły przez tych 10 lat od odkrycia, do odkrycia sygnatury... Czy 10 lat nie było takiego finalnego dowodu? Nie było finalnego dowodu, nie było tej kropki nad i postawionej. I nie było czegoś, co przekona profesorów, historyków sztuki. Oni na początku wątpili, oni na początku mówili, że to na pewno nie jest El Greco, bo głowa źle namalowana. To się nie mieściło w głowie. Że może na tej plebanii po prostu sobie wisieć El Greco. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panią Katarzyną Kowalską, autorką książki Polski El Greco, a również autorką filmu dokumentalnego, o czym porozmawiamy. Zostańcie państwo z nami w Trójce. są tam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy. Pokoje w jednym, ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Dzisiaj dwa mieszkania w jednym, ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa. Słuchają Państwo Trójki i my kontynuujemy rozmowę z panią Katarzyną Kowalską, autorką książki Trzy pokolenia, o pani Izie, która to odkryła obraz El Greco w owej plebanii. Pani jest autorką filmu dokumentalnego. To króciutko o filmie dokumentalnym. Czym on się różni? Jest na podstawie książki, jak rozumiem. W jakim zakresie jest to rozszerzenie naszej wiedzy, gdybyśmy książkę zakupili i przeczytali, a potem jeszcze obejrzeli film? Ja myślę, że film jest przede wszystkim wizualizacją tego, co się działo przez te wszystkie lata. Oczywiście to jest bardzo trudna sztuka, żeby zrobić film o wydarzeniu, które się działo, film dokumentalny oczywiście, o wydarzeniach, które się działy lat temu, 50-60. Czy on w tych momentach sensacyjnych jest fabularyzowany? Tak. No tak dlatego myślałem, tak łatwo było mi to opisać. Tak, tak, bo opisała pani obraz, ujęcie. Dokładnie tak. Natomiast jest to tyle trudne, że pokazanie tej całej historii, ponieważ właściwie te najważniejsze momenty przełomowe w historii tego odkrycia były publikowane na łamach prasy. No i jak tutaj pokazać rzeczywiście ciekawie prasowe artykuły, żeby to było równie emocjonujące, jak właśnie w przypadku opisywania tego słowami. To było największe wyzwanie tak naprawdę. Natomiast sceny fabularyzowane bardzo pomogły odtworzyć, zrekonstruować te momenty, które były też kluczowe dla tej historii, które też wprowadzały nas w klimat tamtych czasów, ponieważ to wszystko właściwie zaczęło się w latach 50., czyli zaraz po okresie stalinizmu, w bardzo trudnych czasach dla Polski, bardzo trudnych czasach dla polskiego kościoła. Księża byli nieufni, wcale nie chcieli otwierać swoich skarbców i pokazywać pracownikom zatrudnionym nawet w Polskiej Akademii Nauk. Nie chcieli pokazywać tego, co naprawdę mają, ponieważ bali się, że po prostu to stracą. To zresztą podobnie było z obrazem El Greca, kiedy okazało się, że obraz El Greca rzeczywiście wyszedł spod pędzla El Greca. Biskup Siedlecki obawiał się, że ten obraz zostanie mu po prostu zabrany do Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak. Takie plany były. A co gorsza, może trafić do prywatnej kolekcji któregoś z kacyków. Tak. Dokładnie. Iza Galicka. Ta intuicja, to na pewno z niczego się nie wzięło. Pokolenia na to pracowały. Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie, rodach Gejsztorów oraz Mikulskich. To jest opowieść o tej sztafecie pokoleń, ludzi, którzy przez te pokolenia nieśli, no właśnie, co nieśli? Nieśli coś bardzo ważnego, ponieważ oni przekazali Izie, to były rodziny kresowe. Dzisiejsze tereny Ukrainy, dzisiejszej Białorusi, Wilno, Litwa. Co zaszczepili? Jakie jest dziedzictwo, z którym przyszła na świat? Iza przyszła ze świadomością, że najważniejsze jest tożsamość narodowa. I ona to niosła w swoim sercu do samego końca. I myślę, że to w dużej mierze zdeterminowało ją również jako historyka sztuki i to, że ona miała taką czułość w patrzeniu na obiekty, na to polskie dziedzictwo, że wyczuwała, co jest ważne, że wyczuwała, jak ważne jest zachowanie tego, zadbanie o to, oddanie w ręce konserwatorom, zwrócenie uwagi księży, opiekunów tych obiektów, że tak ważna jest konserwacja i zachowanie tego. I myślę, że to jest, jeżeli mielibyśmy króciutko o tym powiedzieć, to właśnie to jest to najważniejsze, ta tożsamość, którą ona dostała od swojej rodziny, od swoich przodków. Te pokolenia rzeczywiście pracowały na to, kim była Iza i to jest szalenie ważne rzeczywiście, w jakim domu się wychowywała. Jacy byli jej rodzice, jacy byli jej dziadkowie. Jej ojciec był znanym psychiatrą, Karol Mikulski. Był wicedyrektorem szpitala w Gostyninie, szpitala psychiatrycznego. I tam podjął najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, kiedy Niemcy już w czasie okupacji postawili mu ultimatum. Właściwie starali się wymóc, nie wymogli, ale kazali mu sporządzić listę pacjentów, którzy nie rokują na wyzdrowienie. A on tej listy po prostu nie zrobił, tylko wybrał inną drogę, a mianowicie popełnił samobójstwo. I Iza dorastała w cieniu tego bohaterskiego czynu, tragicznego czynu swojego ojca, tego tragicznego wyboru. Dorastała w cieniu tych wszystkich wydarzeń wojennych, których doświadczyła jej rodzina. I myślę, że ją to budowało. Budowało to jej nieprawdopodobną siłę i upór na przyszłość. Wybrała drogę historyka sztuki. Myślę, że w stronę historii tak czy inaczej by poszła, ale jej wuj, myślę, że profesor Aleksander Gejsztor, wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, wybitny historyk. Myślę, że on ją tak ostatecznie przekonał, żeby wybrała zawód historyka sztuki, żeby poszła w tym kierunku, żeby ten kierunek studiowała. A po drodze rzeczywiście pojawiła się ta inwentaryzacja sztuki, czyli coś, co idealnie pasowało do jej osobowości. Ta realizacja porządkowania i upamiętniania tej kultury, która przecież tak buduje naszą tożsamość. Zapisywanie tego wszystkiego, co jest w regionach, jakby zwracanie uwagi na to, co może być pod okiem każdego z nas. I ta wrażliwość, myślę, że sprawiła jej i jej przyjaciółki Hani Sygietyńskiej, sprawiła, że właśnie one miały szansę, żeby trafić na taki obraz jak El Greca. Może ktoś inny przeszedłby obojętnie. Trochę jak pójście na grzyby. Pamiętam, z moją ciocią chodziliśmy na grzyby i ja szedłem przed nią i cały czas miałem wrażenie, że tych grzybów nigdzie nie ma. A ona co chwilę, o, tu, tu, tu, tu. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pozostańcie Państwo z nami w Trójce. Gdzie są te Twoje niebiesa? Prezrać nam, Boże mili. Niech każdy z nas to dozwie sa, abyśmy nie bluźnili. budili. Prezrad nam, gdzie kraina, gdzie sa raz wszyscy stretną. Ta jedineczna, jedyna, len nevidená pretmu. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu. Čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené, zašumia Zrad nám, Bože, kde je dom? Najväčší z tvojich chrámov, kam nedá vojsť sa pod chodom, len veľmi úzkou bránou. Prezrad nám kameň na ceste, aj hniezdo hada v tráve. Neviditeľné ráz cestie, aj chodník k tvojej sláve. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu. Čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom, aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na nečistom. Až zajtra vstane, je našim svedkom očitým, nesúď nás prísne, Pane. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom, aj smrť má svoje prieždenie, to čisté na nečistom. Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z naszym gościem. To, co mnie z perspektywy Holendra niesamowicie fascynuje, robi wrażenie, szczególnie w kontekście tej książki, chciałem to jeszcze raz wyrazić, że niesamowite jest to, że przynajmniej jedno pokolenie urodziło się w niewoli, odeszło w niewoli, a przekazało tą polskość. Dzięki czemu w pewnym momencie, kiedy okoliczności były sprzyjające, udało się tą niepodległość odzyskać. To różni polski naród od wielu narodów, którym się to już podczas okupacji, czy różnego rodzaju zaborów, czy rozbiorów nie udało. To jest niesamowita siła, fenomen według mnie na skalę na pewno europejską. Ja myślę, że to w ogóle jest coś, co trudno nam sobie nawet z dzisiejszej perspektywy wyobrazić nam jako Polakom, bo właściwie my już nie dotykamy tego. My to dotykamy dzięki książkom historycznym, bohaterowie tamtych czasów, uczestnicy tamtych wydarzeń. Mówię o tym, co się działo na naszych ziemiach przed 1918 rokiem. My już nie mamy szansy z tymi ludźmi porozmawiać. I właściwie jedyne, co mamy, to właśnie wspomnienia, doświadczenia tych naszych pradziadów. I rzeczywiście dla mnie jest to fascynujące, jak to się stało, że po tylu latach niewoli ta polskość rzeczywiście przetrwała w sercach. Ona była tak silna, że... Rozwijała się wręcz, rozwijała się wspaniale. Literatura się rozwijała. W domach się czytało polskie książki nasączone patriotyzmem. Grało się na fortepianie. Dzieci potrafiły zagrać utwory Chopina. To co było niesamowite. Ciekawe, że to przecież była jakaś jednak mniejszość tych osób, które czuły tę odpowiedzialność i wkładały ten wysiłek. Wysiłek, który wykraczał poza zwykłe zabezpieczanie przetrwania swojej rodziny czy nawet rodu. Ja się tutaj nie zgodzę, że to była mniejszość, bo gdyby to była mniejszość, nie mielibyśmy dzisiaj tego, co mamy. Siły. Nie mielibyśmy, siła tkwiła w całym narodzie, moim zdaniem. Oczywiście Iza pochodziła z rodów inteligenckich, to były rodziny z pokolenia na pokolenie wykształcone, piastujące ważne stanowisko. To może powinnać w pełni świadomych, tak, ale i realizujących coś w tym kontekście. Jakby ta wolność była złożona z różnych ogniw i gdyby te ogniwa nie połączyły się, a tymi ogniwami był cały naród, to byśmy nie mieli tego, co rzeczywiście udało się wtedy wywalczyć. To była odpowiedzialność całego narodu. Tak czuję. Ja tak czuję osobiście. Mm-hmm. I myślę, że... No to by się zgadzało. Pamiętam, że czytałem taki opis amerykańskiego badacza, socjologa, który jako niesamowity fenomen opisywał te 10 milionów za czasów Solidarności, które w tym samym czasie zrobiły to samo, nie mając ze sobą żadnej łączności, żadnej technologii, czyli coś jest w zbiorowej świadomości, że jeżeli przychodzi pewien moment i pewien zbieg okoliczności, to wszyscy wiemy, co należy robić. Co należy robić i za co jesteśmy odpowiedzialni. Tak. To jest też niesamowite, że rzeczywiście, nawet jeżeli wydaje nam się, że od nas niewiele zależy, to jednak bierzemy tę maleńką sprawę w swoje ręce i idziemy i działamy. I mi się wydaje, że to jest coś, co przyświecało właśnie temu wychowaniu Izy, że każdy ten element, który został złożony na jej wychowanie, był tak istotny właśnie. To były takie elementy, które sprawiły, że później z tego domu wyszedł taki, a nie inny człowiek i z tak ugruntowanymi wartościami. To jest bardzo... Nie wiem, czy to jest takie łatwe do uchwycenia dzisiaj, bo rzeczywiście bardzo trudno się o tym mówi takimi prostymi zdaniami, ale może inaczej nie trzeba. To znaczy, no, żeby zachęcić się młodzież, na pewno. To pytanie jest właśnie o to, jak z pani perspektywy, tak może prywatnie nawet spytam, czy my dobrze wykorzystaliśmy te parę dekad, które już w tej niepodległości funkcjonujemy. Jesteśmy specjalistami od burzenia murów i pęt zniewalających, ale czy my potrafimy również taką sztafetę pokoleń utrzymać w sytuacji, kiedy jesteśmy wolni i niepodlegli? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, czy my jako naród dzisiaj jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, czy my byliśmy w stanie to zrobić 60 lat temu, 70, 80 lat temu, bo właściwie każdy z nas powinien odpowiadać za siebie, to znaczy czuć własną rolę w tym, co się dzieje wokół niego. Czasami to są, tak jak mówię, maleńkie rzeczy, czasami to jest po prostu wychowanie dzieci w taki, a nie inny sposób, albo pokazanie im takiego, a nie innego świata, takich, a nie innych wartości. Czasami to jest posprzątanie lasu. To są czasami bardzo proste rzeczy. Czy jest jakieś powiedzenie, czy jakiś cytat, hasło Izy, które szczególnie pani zapadło w pamięci i która byłaby taką inspiracją dla słuchaczy? Iza od samego początku, od kiedy się poznałyśmy, powtarzała: nie ma przypadków. Przypadki są tylko w gramatyce. I rzeczywiście, za każdym razem, kiedy się później zastanawiałam nad tymi słowami, widziałam w tym jakiś głębszy sens. Iza miała ogromne doświadczenie. Ona, oprócz tego, że przeżyła to, co przeżyła, to oczywiście miała mnóstwo przyjaciół, od których też czerpała mnóstwo opowieści, mnóstwo doświadczenia i mnóstwo energii. I z przyjemnością, z wielką chęcią i charyzmą się tym wszystkim chciała podzielić, za co jestem jej ogromnie wdzięczna. I pamiętam, że to hasło mi utkwiło najbardziej w pamięci, ponieważ wszystko się zaczęło oczywiście od El Greca, od nasze spotkanie pierwsze dotyczyło El Greca. I już przy tym pierwszym spotkaniu powiedziała: pamiętaj, nie ma przypadków. Nie ma przypadków. I właściwie ja się z nią staram zgodzić, bo życie pokazuje... Ale to jest chyba takie albo wszystko jest przypadkiem, albo nic nie jest przypadkiem. Po której stronie jest pani? Wydaje mi się, że nic nie jest przypadkiem, ale też jesteśmy kowalami własnego losu, więc też to my dokonujemy takich wyborów, które sprawiają, że te przypadki przestają być przypadkami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem była Katarzyna Kowalska, autorka wydanej właśnie książki Trzy pokolenia, opowieść o Izie Galickiej. A Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Manchmal leg ich unseren Remix auf, ein Medley aus Erinnerung. Gib mir den bittersüßen Rausch, kipp wieder kurz in deine Richtung um. Im Laundring kaufst du Flossenen, schön Eis und der Rest ist nicht gesund. Und trotzdem will ich wieder nur dahin, in unser kleines Vakuum. Dann flieg ich zurück in unseren Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Zurück in Zeit und Raum. War ein Traum, ein Traum. Manchmal fällt's noch schwer, da schau ich uns hinterher. Zurück holen kann ich's kaum. War ein Traum, ein Traum. Oh, ich häng so fest im Zwischendrin. Auskurieren, die ganz neu beginnt. Da bleibt auf ewig und immer unsere Schönheit. Bleibt ewig unsere Zeit wie auf Absinth. War wunderbar und hört deshalb nie auf. Wunderbares Upside Down. Ein Wirrwarr sind die Gedanken, als hätte ich ganz Holland leer geraucht. Dann flieg ich zurück in unseren Traum. Ein Traum, ein Traum. Cześć, tu Magda Bereda, a to mój najnowszy utwór Wiosna w Trójce. Usłyszałam w radiu smutną piosenkę, to do niej wczoraj gubiłam łzy. Kierowca już na szczęście dojechał na pętlę, tak lepiej mi. Przejdę się po mieście, trochę przewietrzę. Myślę, że ktoś jeszcze ma taki plan. Z czasem się uśmiechnę, a wokół łezkę zostawię tak. I chociaż czasem jakąś chwilę, dwie, zniknąć gdzieś na moment, później czy prędzej pojawić się. Bo łatwiej tak przed deszczem zwiać, niż w deszczu tańczyć, gdy patrzą na rozmyty make-up i mokry łach, zziębnięty was. I chociaż czasem bywa chłodni, to założę czapkę i ubiorę spodnie. Znajdę siłę wtedy w sobie, bo jak powtarzają, przecież mogło być gorzej. Zawsze po burzy wychodzi. Słuchają Państwo Trójki. Iza Galicka z domu Mikulska opisywała skarby Mazowsza oraz innych regionów Polski. Podczas objazdów terenowych razem z Hanną Sygietyńską odkryła wiele cennych dzieł. Najważniejsze to oczywiście obraz Ekstaza świętego Franciszka El Greca. Odkrywanie tego, co jest obok, w dzisiejszych czasach, gdy stara nam się udowadniać, że to, co jest daleko, jest lepsze, nie jest proste. Narracji tej można się przeciwstawić, o czym opowie teraz Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Tak, narracji tej można się przeciwstawić. Trzeba jednak chcieć. Chcieć wstać i się przejść. Przejść po swojej okolicy. To wystarczy. Wiedzę o tym, co fascynującego jest wokół nas, niestety trudniej jest zdobyć niż wiedzę o tym, co ciekawego jest na przykład na Półwyspie Apenińskim. O tym, co interesującego jest we Włoszech, można dowiedzieć się w ciągu dosłownie kilku sekund za pomocą wyszukiwarki, aby odkryć, że chociażby nieopodal ulicy Myśliwieckiej jest przepiękna uliczka profesorska, trzeba albo przez przypadek na nią wejść, albo dowiedzieć się o jej istnieniu od mieszkańców Solca. Lub sięgnąć do książek znajdujących się w Bibliotece Narodowej. Paradoks. Ale na szczęście nie jedyny w tym felietonie. Na korzyść tego, co jest obok nas, przemawia inny paradoks. Choć o takim półwyspie apenińskim wiemy prawie, że wszystko, a o tym, co jest obok nas, prawie nic, to jedno trzeba stwierdzić. Pewien region jest bliżej, a drugi dalej. Nasza przydomowa okolica jest tuż obok nas. Łatwiej jest więc ją poznać, zobaczyć. Możemy też do niej wracać, kiedy tylko chcemy. Nie ogranicza nas budżet, długość urlopu. Co więcej, poznając swoją okolicę, poświęcając tej ekspedycji w nieznane więcej czasu, możemy zacząć odkrywać. Nie będziemy odtwarzać, chodzić już wydeptanymi ścieżkami. Ścieżkami wyznaczonymi przez turystyczne przewodniki. Nie będziemy działać też wtórnie. A to, jak wiemy, zawsze jest w cenie. Wiosna buchnęła wczesną jesienią. Jechałem przez kraj nasz samochodem i nagle dotknęło mnie to olśnienie. Ptaki śpiewały mimo chłodu, rolnik oglądał swą żyzną ziemię. Kałuże krzyczały spod samochodu, a mnie powalało wyłącznie olśnienie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Porosłe baziami, czas ich odery Chopina nie zmienił. Mijałem dziewczęta, na razie same, ale najbardziej odczuwałem olśnienie. I dzisiaj wszystko się wyjaśniło, bo urząd mi list ekspresem nadał i się olśnienie wytłumaczyło. To nie olśnienie, to fotoradar. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i... Błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Odkrywanie tego, co jest wokół nas, powinno być dla nas naturalne. W końcu każdy swoją przygodę na ziemi, będąc dzieckiem, zaczyna od odkrywania. Z jakiegoś zupełnie nieważnego powodu o tym zapominamy. Warto to odkrywanie, ciekawość okolicy w sobie pielęgnować. Audycję wydał Paweł Turski. Na koniec dzisiejszego spotkania zapraszam już Państwa za tydzień do Zamościa. Tam w przyszły weekend odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry, podczas którego nadamy wyjątkowe, wyjazdowe wydanie audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia z Zamościa. Redbat Klinstra Komarnicki.